أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. أقسام د عبادته كليات دريدي. يو عبادت تزرو بل عبادت بدن بل عبادت دمال. متزرو د عبادت پینزو قسمون دی. يو مینا دفتایتوم یرا دفتایتوم امید دفدائی تو. سلورم اخلاص نحن له مخلصون. تینزم التوکل فتوکلوا علیه فتوکلوا علیه قرآن ذکر کئی. خود دی پینزو سرا خشو خضو عاجزی داو لگوئی. درے ذکر دی پس سورۃ البنی اسرائیل کی وہ پنزو سم کی اور دانور ذکر دی پس سورۃ البقرہ یو سلا تدرشم اور سورۃ آل عمران شلم کی اور دا خاص دی اللہ لرن او ددی اس بات کلن یا جزءن مخلوق دفارا غیر اللہ دفارا دا شرک دی. بدنی عبادت نو دا بدن نو پا بدن دا انسان کی پینز طاقت اللہ خیری. یو تقوت لامسه وی لاس باندې چې معلومی. بل تقوت باصره وی او بلتا قوت زائقه وی قوت لامسا قوت باصرا قوت سامعا قوت زائقه قوت شامع لاس باندې معلومی کی سترګ باندې باصرا ودونه باندې سامعا خوله باندې پسک باندې زائقه خوزه باندې بوی شامع نو دا ټول طاقتونه د الله په تابعداري کې استعمالول دا عبادت او په فقه کې د عبادت پنځه اقسام ذکر کړي یو فرض واجب پرې فرض کې داخل دي بل سنت درین مستحب سلورن حرام پینزم مکروه نعمل پدی پینزو بانی دا عبادت او دارنگ لان یعنی عمل پدی پینزو بانی پدی مانا چی دا سکول او دا دیسون اجتناب کول دا نکول دا عبادت نو مجموع سشو عبادت کی داخل شو نو سو گو رئی دا هر قوت پینزا عمل شو نو پانج دا او عبادتون پینزا قسم شو پانج دا پا پانج کی ذرا برکسو شو پینزیش پینزیش پچیس شو دا بیا او دا 25 اقسام داخل دی پا ایا کنا بودو بیا حکما وی چی پا بدن دی انسان کی پینزو چی سنگ ظاہری حواس دی لکا مخ کی چیزی که دغس باطنیم دی چی اغام اسباب دا علم دی یو قوت حافظہ بل حس مشترک بل خیال بل وهم پینزم قوت متفکرہ او ددی باطنی پینزو حواسو استعمال پتابداری دا اللہ کی دا عبادت تے نو دیلا چې د دې هر یو حاسی پنځه عمل شو د پنځ د چې د 15 لچ په پنځ کې ضرب ورکې نو شو 25 بیا 25 شو حاصل د ضرب څه شو 50 ټول اقسام د عبادت سو شو 50 او دا ټول داخل دی په ایا کنا بودو او د دې تفصیل شیخ الاسلام ابن القیم رحمه الله د منازل السائرین په شرح بدارج السالکین کی کئی صفحہ 94 جن هغه وی د جبه عبادتو د پینځه توحید باندې گواہی ورکول تلاوت دا قرآن اذکار واجبہ وغیرہ تسبیح رکوع سجدہ وغیرہ الفاظ بالکل شامل ہیں سلام جواب ورکول امر بالمعروف نہی عن المنکر وغیرہ مستحب دی فرض شهادت واجب امر بالمعروف مستحب تلاوت دا قرآن حرام دا جب عبادت خبر کول باغ شی بادی چاغد اللہ و رسول دا فقی لکه بدعات شو مکروه تکلم پداسه خبره چې بهتر کلام بهتر خبره پاره پاتې کی لکه حدیث کې راځي هر یو خبره ده ابن آدم په پدبا دی و والی مگر هغه چې یادې الله او د الله درزا ده پاره تعلقی د چا ده پاره د چا سره الحب فی الله والبغض فی الله دا وغ عبادت وغ خودل دا اللہ کتاب تا موش کی ویلی کباری دا مننا دارنگلا سنت پدی عمل کول مستحب ددی دادا بخیل ساتل حرام دی پد بانی اور ایدل دا کفر دا بیدار مکروه دی پد بانی کارون دا شک دا غگون عبادت قرآن تا وگی خودل ذکر دا قرآن حرام ناو لیدل دا قرآن وقال اللذیر کفرو لا تسمعو لهذا القرآن او مکروح ای بیادبی دا قرآن دارن لنظر واجب قرآن تا قتل سنت پاغی عمل کول مستحب داغی دادا بو خیال ساتل حرام کنا زینو تا قتل ردو فلنو تا قتل دادا نظر واجب نظر مستحب د نظر د دین کتابونو سره مشغولتیا مکروه بے ځای نظر چې څه فائدہ نه مباح نظر چې پاکی سازار نه خود فائدہ هم نه حرام د نظر قتل اوراتو د وګړو یا رستو د قبلونه بل وراء الابواب هر چی ذوق دی واجب د رسری یعنی فرض خوراک پاک استحباب داغی اصول سنت پاوی بانی عمل ذوق حرام لکا شراب سکل مکروح لکا مشتبهات ذوق مستحب لکا دا اللہ پا تابداری کی وقت لگون ذوق مباح چپائی کی لگنائی نبا کسی خاص فائدی دارن لان دا پوزی عبادت حلال ہوئی دا حرام نزان ساتن مستحب آغا شین عبادت والی تعاون پی آسری او حواس قوی کئی دا سی شیب ہوئی گو مکروح دا تیارو ناکار ہوئی نا دا حرام ہوئی مباح چیسا فائدہ نہیں دا سی دلاز لگولو عبادت دا ټول شیخ الاسلام ابن تیمیہ تقریبا ذکر کړی دی 100 بیا حضور مجدا سی آداب وانی عبادت بناوی نو یقین وکړه دغه دی عبادت عبادت په قران کې په معنا د عاجزۍ لکه سورة المؤمنون دریس الویختب آیات کی سورة المؤمنون دریس الویختب آیات سفارہ اطلسمہ وصل وسمعات فقالوا انؤمن لبشرين مثلنا آيات تصديقكم فبارد ابو سلو چدم منتكرين فراؤكم وقومهما لنا عابدين وقوم ددي زمن دي تابين عاجز دي سكولينش ابو زمن تابين دارن لا فمانا دا غلامی لکا سورة النحل پینزا بی آئیم آیات او فمانا دا تابداری پینزا بی آئیم آیات او فمانا دا تابداری سورة الیاسین شپیتم آیات او فمانا دا نفرت پرون من ذکر کرے سورة الزخرف یو آتی آئیم حاصل داشو چې عابدین ټول مخلوقات وای ک انبیاری اولیاء دي ملائک دي جنات دي حالن عبادتی قولنی حالن لکا غیر ذوی روح چې هغه ته الله شعور ورکړی دی مونږ پیر دی تمام مخلوقات عابدین سوال واردی گی و مقام دا عابدینو کی جمع راوڑی معبود کی یو راوڑی ایاک وجہ صدر جواب بیو کئی چه عابد او معبود یو ندی نو یو راوړ ایاکا الہکم الہو واحد دے یو او مخلوق یو نه دی بیساب دی نو ځکه هلته جب راوړ. دویم جواب چې عابد جز نه دی د معبود نه, لکه څنګه چې نسواره وی الہ دری جزا دی عیسیٰ مریم او اللہ. دارن لرد دین پا اہل حلول والاو بانی چاگاو یو سیز پا بلکی حلول کئی دے انسان روح اوزی سپیکی ننوزی لکا خلق دا مشورہ کنی ون چه زنانا پا دیرو قسمون دی یو که دسپای خویی بلکی او خسلتون خوزان لدی پیدایشی و دا ماننه ده چه دسپی نه خسلت دغه شدی کنه دا دا حلول والا واقعی ده دا پاگی رد شو. بل جواب چه عابد دا اللہ پا ذات کی دن نه دی معبود کی, لکه څنګه چې وحدت الوجود والا وای چې دې ته وحدت الشهود هم وای, نور هیڅ شی نشته بس زم نه یم صوفیه رسلانه زم نه یم صرف یو الله بس. نو بعد تاویل کې صحیح کې اگر چې صحیح نه دي دا باطل پرستو تایید کیږي او که تاویل کې نو دا معنا چې کوم شی پنا کیږي تلون کې ناغه کل آدم او الله باندې سوال نه راځي چې صرف همیشه مړه دي. خدا بعد تاویل ولې کو دا تاویل بازی نیکان صوفیہ پری مرض کی اختشری نو کٹول یوز اتراول و ٹول توی چی بیدی نا دیگا نا با خبر خندوانا نا توی کی با خبر نو وحدت الوجود لکا ابن عربی محی الدین ابن عربی فتوحات مکیہ والا یو ابن العربی دے مالکی المسلک احکام القرآن القواسم بہترین کتابوں نے لکھ لی عارضۃ الاحوزی شرح ترمذی دیر خپل محقق عالم نے هغه بیل نے او دا اصطلاح دا صوفیہ او کیو پدی بزرگانو کی دن نکڑی دا او کد فرقو دا وی دا عقائد و معلومات واڑی نو الملل والنحل دو قومنا ملل دینونا نهل قومنا داغی حالات یعنی فرقی داغی حالات معلومول گواڑی نویو دا شیرستانی کتاب دی الملل والنهل بل الفصل والنهل دا ابن حزم کتاب دی ال دا چلارشی دروافظو باطنیو کرامتو عقائد داد حلول والا ملحدین مدیوکار پجامہ دا بزرگئی کی کڑے دیں پجامہ دا اور فساد پور کڑے دیں کل کل دا نقصان کی گی بغلط نقل بوجہ بند مانا تفوس یو کسو کو چې دا سار سنت چې سړی کوي نو کم ټیمه پورې کولی شي چې پاتې شي نو مای انور چې مکروه وخت ختم شي احناف وي چې بیا د مانځه سره د دې قضا د غرمې نه مخکې مخکې پورې کولی شي. هغه نیت ښه نو هغه څه وکړه یشوی ملا همدا شي دا نور خو یې که سار مونږ دي لږ تاخیر ته کوم بدګنګار شو تاخیر شو داسې په دین کې سم آسانتیا ده ناغه وو دو بیغه ما ورلنی او زامن بوتری چھ پاس مونږ کہ پکلا کین مونږ سے نہیں تپوس کرے مون سب ودے شو نی بیا با نہ حالت وجی پاسے خدا دادا کرتی ہو یورا دے ما تے کسن چھ خدا بلا کرے زلاڑ میں رشی ما دان دی وی ما تے خدا وی نی چھ کم چری پ ہیرا سر یا پگلتے سر قضا شو ودا گٹی مون پوری کی دے چھ قصدین لس پی غزولی دی نارس لڑ ہوئی دی نہ مائدہ ہو زما غلطی نہ مکل ادا سکی عربیت بانی نہ کوئی گی نہ غلط بانا اچھی لگا فست بھی کل خیرات منڈے کے اڑان دشی کارون دین تھا نزد پختو خیرات کی نیت خراب ہوں لالا منڈے کئی کلی کی دن خیرات پاتے نشی خدا خدا دا غلطی ہوں خدا سیکھی گی پکی تابونوں کی اوکل کی گدا دوجہ دا تس نہ چسو کے دن نہ کی اوکل دا کلمات اوزی دا بزرگانو نا تو غلبۃ الحال کی چاغت ویلشی السکر یو سکر دے پو شراب و پنشہ بانی او بل سکر دا اللہ پمین بانی کل کل دا اللہ پمین کے شرے دون دن نشی چی پزان بیان ہوئی مثال داغی ہو گو رہی السکر پنزوس منزون فرش نبی علیہ السلام بانی حالات تو سکر دیر نے دیشے دیکھا نا سوال نہ کہیں موسیٰ علیہ السلام اور تسوئی معراج کے دا واقعہ راغلی ہوں موسیٰ علیہ السلام اور توئی لاڑش زما قوم نری پورا گریز پکی ہوں لاڑش قوم دوپہر اواڑ ڈال اواڑ اشانتیا اواڑ سبا بتن آخری پیغمبر یہ مطلب ہی جاتا ہے روپیہ بتانا شکار کی منگ دا پیزے تم دیکھے سب تو رسو روافیز ہوئی چدو دی مرزایان ہوئی چدو دی سار ماقام قبل طلوع شمس و قبل الغروب لاڑ سوال کئی کئی کئی کئی پینز پاتے شو موسیٰ علیہ السلام تو نورم وہ شرمے کے منور نشم خلق کوئی چاہیا موسیٰ علیہ السلام اور تو نبی علیہ السلام کا پتہ نہ دین کو معلوم ہے مرتبہ تو موسیٰ علیہ السلام اچھا داغے جواب کئی لیکن ہم پختوں کے وایو دا تماشگر دا نخ منز ہوئی موسیٰ علیہ السلام پاس جوی والا ارواح کی معراج پر رکھی اگر تماشگر ہوں اور نبی علیہ السلام پہ حالات دا سکر کی دا اللہ دونوں نزدیشو کہ دا اللہ امین و عبر سنو دونوں محبت کی جس سڑی بانی بار دین و عورت آسان کر نفت الیمن کے واقع نا چاوین دو دا وزیر نا دونا مکارا و چلوازا و دونا اتابی کرو چی کلبا یا ورس پا سبوری چی اگر پیدا پاس سورا دو جدا بدل لے گا نا خدا بسلوری روانا بادشاہ تے بد ویریو وین جا دا بادشاہ ہو چیدہ خانہ دا پلان جو ٹھیک دیا مکار ہو وزیر تے نو وزیر یہ عورت بادشاہ ہو لی دنو نوین جا پیدا پاس سورا ہو مگر تو ادھا ما تا خدوے چیدہ دا سیدہ ہو دونہ محبت و سلامت کو ناغوی ما تا دیو جندہ دا بد ویر بادشاہ سلامت تو پا ما سورا شو خدا ہم سڑے مو چی پتا سورا شوی ہوئے مورا شکل دو خان ابن القیم رحمہ اللہ غٹ اجزاد عبادت یعنی دو قسم ذکر کہ یو اخلاص خاص عبادت اللہ لکول دویم متابعات عبادت پا طریقہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کول جو سڑے راوے ابو برده رضی الله تعالی دا اختر دمون نه مخک قربانی کړو نبی علیہ السلام ته وی ما قربانی کړو ډیر پار می کړو چې گاونډیان می وګیو ما چې دې مخک سفرات نبی علیہ السلام هغه پوښتاو شو بلکې سراجی وینا د شوی بیاو نه د شوی بیاو او حقیقت هم درنه نو د دې وجه نه علما وایي چې دا دغه خصوصیت بس لکه څنګه قلیب بدر د نبی علیہ السلام خبره کړې و د احد شهدا باندې موږ کړو دا دغه خصوصیت و دا نه جوړو سوار چا باندې ودری غایبانه جنازه پلانه دې پلانه شرط ذکر کئ چې مړې به حاضری الہ به جنازه کی د نجاشی جنازه شروع یو دا چې داغه کفار او مشرکین په ملک کې نبی علیہ السلام او صاحب ورو فرشه نجاشی یا دا داغه خصوصیت و یا دا چې جنازه داغه مخکې د پیغمبر حاضر و معجزتن لکه صحیح ابن خزیمہ صحیح ابن حبان کی روایت مولا علی قاری رحمہ اللہ ان کا ذکر کریں زماو دا شیخ عارف رحمہ اللہ چی کل ملاقاتو شو اولنے روستم کنے مدرس ابو داود ورسل دیتا علیم ناغین اور رسل بیا الحمدللہ تعلقات تر جدائی پوری خدا محبت اللہ دے غریق و رحمت نوزہ چلانم تاریبان مانتا پوچھو ست جوابون مرکن بیا مگ ناسو مفتی شیف سنن ناغویل جمال الدین زلائی و شرح دا کنج کی داویلی کسان تن تپوس کو نما اول مفتی صاحب تا چنا شرح د کن جمال الدین زلائی نه دلی کړي و نما خوش فتوا لیکلی د ور کړي نه مې تی وګو هغه عثمان زلائی لیکلی استاد دی او په هدایت باندې جمال الدین زلائی نسب الرایه تخریج او تحقیق کړي اشرواز استعمال شو طالبان بیا طالبان نو څوک لاته شیخ نامه تاسو شو وېدا پر ال قران السلام شیخ نه رحم حفظه الله نغمات ما وې دار ازي چې صورت مکی ده او خلک وې دار کفار مبارک نارو سجو ابو نو کړو هم مطمئن نه زتنه مطمئن نشو زه چې وتم طالبان ما تویل من کوي وای نو ما بازو ویل سولې جنگ جوړوي چې زه تویم په خپل عالم دی مان ښه عالم دی غټ عالم دی مې مو تویل چې صورت مکی دی او مونږ هم په مکه کې فرض شوی خلاص خبره شو امام احمد ابن حنبل و امام بهقی رحم الله وای ناموس کې خلاص خبره شیخ نلاړم ملاقات شو زدا چې شیټ پکې نه اسو نه کټ باندې نه اسو ما ته نه دغه خبرې پکې شو زمونږ او خو هغه وسره طالبو د دې ماما هغه نه تاسو کې جدا سوق دی ودا زما استاد دی نو پاسې دو ودا د کټ کې کې نو مې دا مسله ول حل کې به کټ کې کې په دا کتابونه دی ګلای ګور استنګول مته لازم جو خبره بیا یو توی چې مال مکم شه په قول او رسول شه ده درو الله دې پر رحمت وکړي نما کله کله دا شي کی غلبۃ الحال نو یو اخلاص بل مطابعت د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه. اوس وګورئ وای دا د بیبیانو په نوم باندې څه خیرات دی دا غي سالي سو شاه صاحب ته شاه اسماعیل وای چې دا خو اقش و ما غل به لغیر الله کې داخل شاه صاحب وای چې ما ته لره استاد دی وای ما ته اوس پته وای غلام یحیی د منطق آغا چې غلام یحیی لیکلو نو شاه عبدالعزیز شاه اسماعیل ته ویلو نو مختصری ویلو دی راغلو ژوندی و ناستې وکړه پېژنې نه نو بیا ورته وایي چې د مصنف زړه ته آزار ولې ورته وایي دا خو هغه د دې دپاره نه و لیکلی تاسې داسې مختصر نه شاه صاحب سره لینده وه مرغۍ ویشتې شاه اسماعیل سره سبق ویلو ځي مرغۍ ویلو ولاشه داغه نه تبوسو ماغه ته تګور یم نه خپل مرغۍ چې نه وخت مې خراب نه شو ده ته داغه جوابونه مفصلی ور زه حیران واپس راغې وی چې مصنف نه پې خپوې لې تاسې او هم تاسې دپاره یې لیکلی دی بل څوک داسې نشته دا هغه شاه صاحب دی چې کله پنجاب کې دوه کاله پاتې شو هغه مظالم یې د مسلمانانو لیدل نه اوري ژبه یاده اول چې وزه ته غي او ملک نه اولي ژبه یاده کړي یو ملګری او پښتو یاده کړي تپوس نه کوي ته څوکي پښتو یې ښایسته پښتو ده هغه لاته وایي زه دا دې علاقې سړی الان کې نیولو مانا مطلوب سړی مانا نو ژبه یاده کړي وه حافظ دراز پېښوري هغه مور لوی عالم وه دی منطقي وه سره دا غاوی او مولیانو نتلیم چه لارا نشاہ سیب لنگ والے دیو اس چا بی کئی اس آلات دا جہاد دی دا غی حفاظت او دا اس و دا انسان خستتون قریب قریب دی سنگا چه دی ستڑی شی نو پا دی سر دا کی لگه چه انسان ستڑی شی او زور پیو کی دا چه دیو رالا نشاہ سیب سشو مناظری لراغلی دون اگر گورن تاسو کې وځه د شاه صاحب د اس نوکر یم دې ته وی توري او ایها په خپل شاه صاحب رسول راغلی مناظر په خوا بدا سيزونه مناظرې ورډمانو باندې د مناظرې شاعرانو او د مولیانو باندې د حال انګريزانو په دې لګولي و چې دې چې په سمې لارې ته نظر نشي جوابونه ویزا مان ته پوسو کوي چې مان اونو شو بیا شاه اسماعیل ته وازو نو داسي کړه چې یو دوه تنه خطا او چې بکم تر په تختی د کټول وای چې شاه اسماعیل کافر دی د انګریزو د هغه زبانی دو سیکانو د هندوانو دا سازش نو بیا ورته چې شاه سره پاتې شي یو کال چې تاسو په منطق پوه شئ تاسو په منطق نه پوهیږئ اسی وته وته وایي پڑا اکڑا چو واپس رالا آغا حافظ دراز ناکارا آغای بیا فتوه لیکل جشا کافر لکه سنگا چو دمانگا کابی رو ببارا کی دا سی وی شیخ عارف رحمه اللہ ویل دا پینده ای کم زمای و متقید وی آغا مواحد و ما تفتنو دا شیخ دا پنپیر رحمه اللہ آغا راگی ما کنزلی کولی یو د پلین دغه ستیزو بیا هغه ماته چې کنځلو ته څه زور نه شي او تا منطق ویلې دی مارتون چې کیسر منطق دی لاړ شي اعتراض پیو که په خلکو مخکې نو بس ملامت به شي بیا د پاره موتې نه دا خلک لاړ شي وایي زما جنډه نه بشي چې دا یې ښه وویل منطق یې ښه ویلې وایي زه لاړم وایي چې ما کله وکتل مخ ته اګه خبر را ته یاد شو لکه څنګه عبد الله ابن سلام مدینه کې نبی علیہ السلام مخ ته وکتل وای مخ ته دروغجن سړی نه دی اګه خبر را ته یاد شو ما سړی دروغجن نه دی امام منطق کې به سي اعتراضونه وکړه اعتراضونه ذکر کړی نه اوس ماتن تبوسو نو وصله سره په شیخ داغه جوابونه راکړو خدا سي انداز شي بالکل زه مطمئن شم په بیا اخر کې ما باندې وسوي تر ازنو ویمانه تمام منطقي شو بیا ورځې نه بعد توبه مې وستله او شاګرد دي شو الله لوی خلق خبرې هم فن کوي الله دې اخرت کې مونږ وسره اول اخلاص چې توحید خالی د شرک نه دین تابعداری د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه چې د بدعاتو نه خالی شیخ الاسلام دا دوه قسمونه ذکر بیا د عبادت چې کوي نو دام په څلور قسم دي یو اخلاص والا او تابعداری والا دا الله په حقیقت کې نو دا د ایاک نعبدو اهل دی دیم چې نه اخلاص نه تابعداری دا مشرکین دریم مخلصین وی خو تابعداری پکې نه وی لکه د دې زمانی بدعتیان راجود هم کوي صاف مزون هم کوي مخلصین دي کنه تابعداری شته اذان مړی ته وي په قبر کې ناوی ته اذان وي په خوا بدا و ناوی وچراز ملا برتوی سی تار اذان وي مغل مبازان خم دور کوئی وی خیراتی شراب خاجی اس کی غرق شوی خیراتو نا کئی فکوم طریقوی کئی حجونا و زکاتو نا فکوم طریقوی یقینو کدا زکات چی اور کئی کن دام پورا کلان جائی بیا وی تی قبول کئی لکه اللہ بے قبلے وی تی ما ترا کئی تمہا نسل قبول شکی طالب دے مسافر دے کور کے مالدار دے خودن تعلم لراغلے دے زکات بکی گی ورک اور لگا فی سبیل اللہ کے داخل دے ورک اور لگا ماسر و طالب ہوں سید ہوں اس وصلم طالبان بدا کلو دشانی ہو ہوتا دیوکس خبر ہوتا نماز ته حالات استقرار دین دا فرق نه کوم وخت تمدید ولګي دي ته استقرار چې کله استقرار نه زکات باندې بیا نه کیږي همې داخله کې هم زکات په نیت نه و کې تاسو دې ته قبول کړئ دې هم ریاض ته هم پرې یم خلاص استقرار همې ډېرې مو نور په سیدان باندې زکات نه کیږي حدیث کې راځي د اخیره سلورم تابعدار وی په ظاهر کې و مخلص نوی ریاکار وی لکه منافقین دا اول قسم داخل دی پا ایا کنا بلو کی او دا نور دری قسم پدی کی داخل نوی دعا عبادت چې په دې طریقې نو دا په درې قسمه نه لکه مخکې مونږ ویل یو د جبې عبادت دعوت الله ته او توحید ته لکه سورۃ الرعد شپږ دیرشم کې ذکر کړي دویم قسم عبادت د زړه چې هغه ته اخلاص او توکل او اعتماد په الله باندې مصداق داغی ماخذ داغی سورة الہود آیات نمبر اتا اتیائیم یو سل دری درشتم نمبر آیات درہم قسم داندامون و عبادت او داغی تفصیل منت مخ کی ذکر شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہم ذکر کرے، ابن القیم ہم ذکر کرے رحمہ اللہ. اس چیز چا عبادت کے داغ معرفت ناغے اشارہ دا پدی کی چی تقدیم دا ایا کنا بدو سر ایا کا تقدیم ہو زکا چی پی جاندن دا معبود مخ کی دا پا عابد او پا عبادت بانے نو زکا ایا کا مخ کی کو دا نابدو عبادت او دا عابد نو چی اللہ او نا پی جانی و دا حقا حق بسو پیجن رسڑے اللہ نا پیجن دا حقا حقوق عبادت بسو پیجن لکا مورخین مثال پیش کئی دو رونو یتیبانان شو وفا بچ یتیمون علم لبتو لکا چواری سو بظلم کولو تور ڈیری تراغلے ہوں تنار شیخ بندے اور رحمہ اللہ نو سخ جمی کی بیو طالب ہوں باہر چنائی تا ہوتا کینو تا پوستے نو شوالی ویزرو میں اور پی سچل شو لار میں مڑ شو وارسہ ترونہ میرالا مور میں پزورا بنے پچا خر سکا اگر چھوڑی وال جڑلی پیان دی میں مال پول تقسیم شدتن راو تقسیم بجلن اگر تکلیف چھ مات یادی گی زمان زربانی اور بلی گی زیخ نہیں باننے پلی دا سی حالات اللہ نو ایاک نعبدو و ایاک نستعین منگ دائے چھے اللہ نے پی جانی نو حق بدا اللہ سو پی جانی نپی جانی معبود او پی جانے شکنی اللہ رب العزت معرفت و شو پاغ فینزو الفاظ سر اللہ رب رحمان رحیم مالک یوم الدین نبیائی ویل ایاک نعبد زکر چی ایمان مقدمی پہ عبادات ہو بانے ناغی اول جکر وجد تقدیم لکا اودس چی مقدم دے پہ مانزبا دری وجنا دا اللہ معرفت چی کئی نو آغا سوک دی پوہ خلق انما یخش اللہ من عباده العلماء ذکر اللہ ہوئے قرآن دا اللہ نا پہ حقیقت کی شیری کی پورا کامل تن آولماء دی کم علماء حق پرست صفت دا عبادت دا قول ایاک نعبدو او دا چاویلیو ایاک نعبدو تمام مخلوقات دا وینا دا انبیاء دا دا صحابہ دا دا نیکان دا او بنا دا عبادت من مخ کی ذکر کروا پہ اصول سیزون بارے کم کیف ہے دا بیاد ساتھی کم وقت کی بے کم اذان سحر موسکی الصلاة خیر من النوم تصویب متعرف یو تصویب نفس اعلان بعد الاذان ناغا ناروا دے بیدات علیکہ مون ذرا شیٹیم لگ دغا ندے جائے دا ناروا دا یو تصویب چکم پا حدیث سر ثابت تا الصلاة خیر من النوم دیتا ہوئی نو چی سڑے غرمکی ہوئی زکر خوب غرمکیم دا اوڑی ڈیری نو من اکڑے و نبی علیہ السلام من اکڑے دا غائن دے چی دا وقت ندے نو مومنان صرف اللہ لرا عبادت کی و مشرکان غیر اللہ لرا واغا پا کی صدار کردی او دا دی نقشہ شیخ الاسلام ابن القیم رحمه الله په قصیده نونیه کې ډیر خان دا سره ویل دي. دا قصیده نونیه اتلسمه صفحه، هغه بلا قصیده هغه هو وړه ده. نو صفحه زمونږ د دې اتلسمه ده. قالوا واقرار العباد بانه خلاقهم خلاقهم وهو منتهى الايمان. وای دی او اقرار دی عبادو په دې باندې چې پیدا کون کې د دوی الله دی، او دا انتهایی درجه دی ایمان دا چې اقرارو کې د خالقیت د اولوهیت لګدل ته الحمدلله کې ذکر، او خلق په ایمان کې په یو درجه کې دی. والناس فی الایمان شیء واحد کلمشت عند التماثل الاسنان اسنان لکه څنګه ګمن اغاخونه چې یو شان. فاسأل أبا جهل وشيعته وشيعته دا ابو جهل او داغه د ډلې تاسو کا واغه ومن ولاهم واغه چې دیو په شرواني من عابد الاوثان د شګلو درگاهونو عبادت کوم کی. وس وصل اليهود وكل اقلف مشرك تپوسو کده یهودو هر ناسونتا مشرک ناس عبد المسیح مقبل السلبانی سلی کلی او د عیسیٰ علیہ السلام بندگی کئی. واسأل سمود و عاد بل سل قبلهم سمود او د عادیانو سمودیانو نام سو بلکه ده دوی نمخ کلار شا عادا انوحن امت الطوفانی چه با طوفان سر غرشی داغی نتپوسو کده. واسأل أبا الجن اللعين أتعرف الخلاق أم أصبحت ذا نكراني. دارنگ لوي واسأل شرار الخلق أغلى أمة لوقية هم ناكه الذكراني أغلى قوم لوت نتفوسك. واسأل كذلك إمام كل موصل اهل تعطیل والون صفتو که فرعون ما قارون ما حامانی الکان فیهم منکرون للخالقی خالق الرب العظیم مکبن الاکوانی زبانی پیدا کری وقت پیدا کری. فلیبشرو ما فیهم من کافر هم عند جهم کامل الایمان. دا نقشه دا دارنگ لا ذکر کئی پا صفحہ یوصل وہ پنزو سم کی ہم پدی قصیدہ نونیا وہ پنزو سم فاسمع اذن توحید رسول اللہ ثم جعله داخل کفۃ المیزان. او پدی بیا مستقل اگدا اشار راوڑی نو دیو لگی دا اللہ پریخو بل طرف روان شو. آغا سالک بزرگ شیخ سلطان باوم دا سیوی پل قصیدہ کی یقین دارن درن عالم کی لا معبود الا هو ولا موجود فی الکونین ولا مقصود الا هو. اللہ چونتیر لا بدس داری بیا تنہا چی غم داری مجو از غیر حق یاری کی لا فتاہ الا هو. صرف اللہ ذمہ دار تکلیف بدن نظری مخلوقات رالم خالق پریخ ہو گئے مخلوقات لمنی ہونی بولا فائدہ ہی نو. وہ سوال دا واری دی گی چھ پکار دا سوے چھ امداد یہ گفتے ہوئے زکا عبادت بغیر دا اللہ دا مدد نہ نکھی گی نو دل تدائی آکا نابدو ہی ولی مخی جواب چې دا غایه ده د عبادت او استعانت دا وسیله ده او غایه مخکې د وسیلې ده غایه سي مخکې د وسیلې ده یا دا چې د دې اول تعلق د یا کنا بدو د اولوهیت سره الله سره او د دویم تعلق د تربیت سره نو اولوهیت مقدم دی رسنا تربیت نو یا اسم ذات دا اللہ مقدمی دا اسم صفتی نا دا غصیمو یا عبادت قسم دے درب او استعانت قسم دے در بندہ نو زکی مقدم کو ایا کن عبدو کو ایا کن استائی اہدن الصراط المستقیم اهدنا مانا الله اکلک کې مونږه فلار نه یو اکلې چې قراءت الطريق تن عالم دا خو تحصیل ده حاصل دي الله خو دې لري دوباره یې څه فائدہ ورته نه باندې یې څه شو الله اکلک کې مونږه فذق عقیده چې پیا کنا بده ویا کنا استاین ذکر دوانی غریب په قران نه پوهیږي کله وی موصل للمطلوب کله وی رات الطريق او کله وی پدی متادی شو کله وی پدی باندې متادی بل زائد چې وګوري دا ټول سبق وی سورج هم پدا وکي کته کوبر شرط ازي ګور کته کوبر ختم شي تعلیم هو نشي څه بات وای مونږ ته نه کار کړی دې څه کار کړی طالبان غریبانا لیونی کړی ځان نه مېریږي کیا کیده غریب دونه کمزوری اعصاب ول کمزوری کړی ادو هغه یو بل ثواله سودی بیا ځان ځان لواله سودی سړی ته نو پړلې سم دا نو ثواله دانا لازم مصیبت ته ټول بشکیلم نه لا يحد رسولان استاد محترم پکې لګیا و سره په ساتیا خپل احتمالات دي کړو سور دي ویل نو ما وتوې چې بهر سشته دی وکنه یو هغه مته کنځري ویل و شو په طالبان راځي دغه ډول بهر سني کرکټ کېدلو هټلر ورته ناسو کتلې ما خام شو به دې فائدہ سره بهر څه فائدہ نه بل بهر څه فائدہ کونه شو ما کسانی مردار کړل هغه لا ته کې روان دي اوس هم دې یې نه شو نه او تا کوال اسکتو ولا دون رنج یو دون رنج دې تن هر مان شي علی نمون پر خپل مل کې رنج بدی بیماری ته وي او بدی بیماری است کړی الکان لپری کې دوشي نه کوي پکې درسي په دوبۍ کې دا مصیبت جوړ شوی و شیخ زاید بیا وویل چې دوره علما یې راوغوښتل چې څه حل وګوري عربیانو به ویل چې موږ ښځې نه کوو لکه چې بکارت یې ختم دیو حرام توبونه کوي هغه به شوې دا ټوپونه وایي کرکټ یې کوي او دا پیسي کوي د دې وجهنه شوی دی هغه وشل ته مانه بیا علما لجنه دا مصیبت نه ایله ځان خلاص چې دا په څه عذاب وه څه ورته ورکي څه د ګیلټو یا د سټیلو دونه مونږ کې پیالې ورکی وای ما تمغه واده الله دې تمغه سره ورته دې چې نه د فراق شه دې نه د بل څه شه دې کله کې غرض نه پوریا کارې کړو ټول ور باندې دې دې پوری او دا علم کې دا عورت دی سړی چې دوره بربند شي دا قوم نو وسوي شي الله دې معافي وکړي مشي وکړي نو استعانت طلب دعون ماند استعانت شو طلب دعون دا مان لا نعبد ولا نستعین الا ایا اصد دا دیو جنا علباء وی فاتحہ سر دا قرآن دے راز دے نچوڑ دے و سر دا فاتحین ایاک نعبد و ایاک نستعین نو مستعان بیہی اللہ سورہ آراف کیوں گو رہے یو سل اتیشتم آیا مستعان سوکے اللہ حدیث کیوں راضی وَإِذَا سَالْتَ فَسَّ فَسْأَلِ اللَّهِ وَاڑِنُ دَ اللَّهَ نَوْا وَإِذَا سَالْتَ فَسْتَعِنْ بِاللَّهِ لا سوشو خبر زکا امام ابو حنیفہ وی لا ينبغي لأحد ندی جائز یوتن لنا ان یدع اللہ الا بھی یہ بھی اسمائی و صفاتی لا توسل شکر وسیلہ امدغر امداد وختن کی مستعین انبیاری تقریبا قرآن کی یولس انبیاء داشتی چاوی دا اللہ نا غفتن کری دارن لگا نیکان صالحین دا عمر دا زمانی نوالا دی وقت کرو دا پیدایش دا دنیا نوالا دی وقت کرو تولو مدد غفتے دا اللہ نا آدم علیہ السلام مدد دچانا غفتے دا اللہ نا نوح علیہ السلام حود علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام یونس علیہ السلام موسیٰ زکریہ علیہ السلام یوسف عیسیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق امداد اللہ نبو و بندہ تو مخلوق تصرف دی او سر چیدے مجدد اغا نر انسان خلق براتلہ دروازے جوڑا کھڑے وٹھیٹا باچا تب سرخ کا تکیدو دا اسی مردن نمی مجدد را گئی ناغو تلقفی مخی کر داد نرانو کاری جی سر چاہ تا ٹیٹ نشی خفی او دادا اللہ اکبر ردی و جی نرازی حدیث کی لوی خلق خواتا مدھا فتنہ کی باور جی ابھی با گناہو نکی رد منکر با کولے نشی سار لبا بدنامی چه گورا قدا نارواوی نو دا علیم چه موجود اس دی زمانه که داوی مصداق سیاسی ملیانو گو بیدینی کفر عرص داوی مخی کی گی خلق سر نازتی شیاست تی اسیملی دا مورد کولیش نیشی کولی مستور خلق کوش بلانے دری مولا بلانے دری مولا بلانے دری مولا یو مرگر اتلے ہو دیو ایم این اے سرم سرحد ایم پی اے سرم تلیو ماتوی چیزی معلومات کم نمائیو چیزی سکی پدی دا طریقہ دا چیو ایم این اے یو ایم پی اے سرم دو کسان تلیشی غزان سر بودلیشی چیزا میں خلوان دی دوستان دا قانونی اجازت دی نمائی لٹ سے شیطانی دیسی ہم عادت تی چیز نور رانے ہونے کی آغا لال قسم میرا تو پڑ چه دیر طرف تعالیم ناشی نو دیر طرف تو تفر لنا دا کرسے لگی دلی ہے دل تفر سڑے ای بلا اس رف پر لنے چار چار دیر نو دا علماء اس ردا شی پر لنے کیے نہیں چه اگا بلکل سم بربندی ناور پوری مسخری ہم کئی کلو تا دیکھا دا شی ہو رکی تول کوری ہے تول خاندی اللہ اکبر دا داگا دا خلی خبر او سرحدی سملے کیم دا خبر دا سی خبر کئی چا فرلنی تب ازان تو گوری جو سڑے ہیں مو بفضل سڑے بفضل من شک دے بری لگا دو نورانی دا دی وجہ نا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی ناکار زنانا کنجری بربند زنانا دا دین با دا کور زنانا دا سی پردی کئی لکر پردی سڑی نجی کئی و بدو اسال لراری برا زمنگ علاقی تھا انجوز والا تلیوں اب سادہ خلق لے دوگر میں خلق لے نا ایوہ با یو کور تشید دوز خزید لے نا ایوہی با زمار ہو جدا نا بلی با خوراکو کن اوی با خوراکو مرکو جدا و زمنگ تھا چاہتا برا دوڑوی چل خودر و چاہتا برا یو شیو حبل شی اول کی وطنو سنو ایلا آخیر کی وطنوی نجو گر دا خاندان دا سربت کے لیوز و دوی چا مون دا چکر لگو باش آخیر کی بیو خدا دا یو خورلنی تیویلیو چی دا دوڑی چل دا ناغ دا دا سید جوار اوڑر آگستی و توی دا پاکر کزی مانو کشل ناغ چل تا پاکر لگی دی پسو پوکی او سیدون کے ساگی و تیخی و ناچو گوتی و تنی دکنو اخو چک لگی چلی منی چیزی بس تی پشو پی پاسو تنی دی نتمون تا چل خی مچی بل زیتا بلانا نابلی برو جکڑا او دی بلی بوئی چی زمار اوجا ندا مالتا تمام رض بیدا دا دوکی تڑا کی دی مخلوقی تباہ برباد مستعان لہو امداد صد افار مستیش عبادت خاص کو اللہ پوری پری کی امداد زکا مانعین دیر دی بل امداد دا اللہ نے پخل و کارون دی استعانت خاص دے اللہ پوری دلیل پدی باندھی مخ کی ذکر ایاک نستعین مخ کی قول دا ایاک نستعین نو باطل شو قول دا بدعتیان چاغوی وائی اذا تحیرتم فی القبور فاستعینوا باهل القبور باصحاب القبور و باهل القبور ذکر کی نو دا حدیث نے کل ایتاشی ہو جائے کہ پریشان شئی نو امداد دا قبرون والا امو باڑے یو دے روایت کی راوی دے ابراہیم ابن منذر منکر روایتوں نے بھی ذکر کرو یو پیر راگ امام احمد ابن حنبل بانی السلام واچو لہو جواب ورن آخری بیدان اگی تب جواب میں ورکے یو کس سلام ہوئے لوں ابن عمر بانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغوی ز خبر شویم چې هغه بدعات کړی دي زما سلام پیونه وي دارن لابل روایت سند باندې کلام دی خو متابی موجود دی ځکه پرد د بدعاتو کې صحیح روایتونه چا چې د مفتدی عزت کو دا تعاون دی په ننولو د دین باندې فقط اعان علی هدم الاسلام دا واجب التوحید دی د عبادت قابل ندی د بل څه قابل ځکه دین د الله تبا کوي دارنگ لا علم عبدالحی رحمہ اللہ مجموعۃ الفتاوی جلد دریم صفحہ درشتم کی و ابراہیم رومی مجالس الابرار درش پیتم صفحہ کی ہوئی جدا درو خلقو لزان نا داسی طریقی ایجاد کری دی او داسی دی عبادت جسڑے حیران پاتیشی که گوری نو پته یې نه لګي چا د یو دین نه راغستی چا د بل دین نه و ایاک نستعین مراسبت او ربط مخ کې سره دی مخ کې عبادت ذکر شو نو دیکھی تعاون تا ضرورت تے اغا تعاون چکم اللہ و پیغمبر خودلی داغینا استعانت دا اللہ نا بندہ عاجز دے استعانت دا اللہ نا خو طریقہ گا جو پیغمبر خودلی دا اغا استعانت تو امداد و استمداد اعانت و استعانت منمخ کی معنی کرے دی او دا قاعده ده چې مفعول یو ځل ذکر شي نو بیا ورته سی ضمیر راځي کوي لکه ما ودعک ربک وما قلا او دلته یا کنا بده دوباره ذکر کو دي کې څه وجه ده نو لبا د معنی په دې باندې ډیر ښه پويږي چه مفعول مقدم شی دو قاعده کی حسد معنی ای دادا چه دا رستو شی دا بند دی پدی مفعول نابدو بند شو بچا کی ای آگی نستعینو بند شو بچا کی ای آگی استعانت بند شو اللہ پوری اللہ پوری خاص شو عبادت احسان کول اللہ پوری خاص شو نو دا فائدہ و دا تخصیص نو کئی یا کئی نوی تقدیم او ذکر کول مخ کی نبی حسر دفع دکی ہوئی نو مفعول مقدم کو دفع دا حسر و اختصاص یو وجه دویم وجه د تقدیم د مفعول چې فعلون هم دو او دا دواړه خاص تال رکو یو استعانت بل عبادت نو ایاک ایاک کی زکا تکرار کو کیو کی کړه نو بیا با حصر نه راځه پورا او چې جدا جدا ذکر کړه نو حصر به کیراله مطلب یې څه شو دا عبادت ټول اقسام او دا استعانت ټول اقسام خاص کوم الله تعالی را چې په دې دوه کلمو باندې الله انبیا او شریعتونه را لېګلې قائم دي ټول ادیان په دې باندې یو العبادت لله او بل استعانت من الله وګورئ دا کا سر دی د قران یو سل سلور کتابونه هغه علوم را جمع کړی دي فاتحه ته او د فاتحه سر په یا کرا بده یا کر استای چې په دې سره پوه شي نو د عبادت مقصد په ذهن فرا شي حضرت او خود شي غیر اللہ تبیشت تسر ٹیٹائی اہدن السراط المستقیم ہدایت دپارا ڈیر ایمانی دی طالبان مغالط رازی منگ الاشباق والنظائر کی اصولو کی ذکر کریوں مغالطه راځي کله کله شری ته مانو کې مغالطه راځي نو اوس موږ وایو هدایت پډې رو مانو سره راځي قران کې وو اصول د هدایت سلور دي او معنی یو لستی اصول د هدایت سلور شیخ محترم رحم الله رحمتا واسعا درس کې بویل و الله یو هدایت عام دی لکه سورۃ الطه 50 آیات سورۃ الطه 14 سفاره 50 آیات قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. نبی ویل رب زمگا اغذات دے چور کرے دے ہریوشی تخلقہ دہغ ساخت جوڑخ ڈانچا شیخ وساخت سم مہدام بیائی و تلار سمکڑے دا دا ہدایت عاما ہو گو رہی مار بچے جسنگ پیدا شنو منڈی کی چکری میں دا لارو تچا سمکڑے دا اللہ زر کے بچے چې څنګه پیدا شي او دا گئی نه ټول وزي بیا مور پسې پته نه لګي پټيږي او ماشوم کال دوه وي چې ځکه الله والله حفاظت لپاره مور خپل ته کوي چرته چې د دشمن خطرې نو الله غوښه استعداد دا غوا بچے دې راوګرځې نو پیدا شو لګ بعد کودریږي شپې خوځي را خوځي د مور ته آلي چا اور تدا تعلیم نہ دے کھودلے نہ پرائمری کے داخل کرے اور نہ مڈل اور نہ ہائی کی نہ یونیورسٹی کی پی ایچ ڈی نہ رکھے کوئی گی پہ اور ہم دونوں دے لگا اگر تو اللہ در رحمت دی یہ بھی حصے کہ واقف اوچت کی حدیث کے راجی دادا کا رحمت تو یہ بھی حصے اثر دے چیرا داس کے بھی خوب نشی بولا کرنا اور جو فرلنا ورت کی دی کینی او لوشی او جدری ور تخنی نو خپل تا غت اڑم کی نو خپل ور بچی نو دا غ فطری ہدایت ہدایت دا اصول دی یو یعنی وجود ور کول د دې ہدایت مقصد سره وجود ور کول لار خودل ماشوم ته وګور د شودوس کرو طریقې خودل د مور فزو کی اور تمینا چولی نه معشوم مینا تمام اشپک کی نه مور خپ کی گینا اللہ بیا دویم ہدایت تے ددنا لاندی خاص تے چاہا انسان و پیریان ہوتا دے تو اگا ہدایت پلے گلو دا انبیہ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا سورة بنی اسرائیل کی آیت چاغه لیگل د کتابونو او د انبیاو دی او دا دیو پوری خاص دی دریم ہدایت پا ماند توفیق چه دا انبیاو بیانو منی کتابونو بانی عملو کنو اللہ دی توفیق ورکنی دا مومنانو پوری خاص دی هدل للمتقین سمانا دا متقی خو پدی ہو چی مخی ورطا ہدایت شوی ہو گنا کنا نو چوز ورطا ہو دل للمتقین وی نو بیا سمانا دلتا پا مانا دا توفیق سلورم دا دی ہدایت سمارا دا چاگا جنت دی پا مانا دا رسیدو رسول سورة الاعراف درسل ویختم آیات اعراف درسل ویختم آیات جنت تمنگشو رسیدے وقالوا ونزعنا ما في صدورهم من غل او لربكم وبواسو شنو د دوینه من غل کوټګيري خفګان تجري چې بهيږي با من تحتهم الانهار لاندې د دې د بنګلو ماڼو نه ولي يا د دې په اختيار کې بهيدا وني وقالوا الحمد لله مناسب صفاتونه د خدای تو خاص یو الله لري اغه الله حدانا لہذا چوی رسول من دی درجه تا بماند رسول دا ہدایت انتہائی معنی سر رسول وما کننا لنہتدی لولا ان هدانا الله عذر تو نو من دې مقام تا دار مندون کی کچری الله توفیق نه را کړی نو دا سمراوا دا دی هغه سلور اصول اول لسمانی اوسو ګورئ دا سلور اصول د هدایت قران ذکر کوي فهم مسبوت فادینا دا انبیاء په جواب باندې می بیان فادینا بیان باوی دې دینی ورکړه بیان قبول نکو هر ذم انک لا تهدی دا معنا نه چې ته بیان نشې کولای یا رسول بلغ بیان کولې شي دلته دا په معنا د توفیق دی بیان کولې شي او د ایمان توفیق ستاله اس کې نو شو ګوره هدل للمتقین په معنا د کله کېدو د توفیق په دې کتاب کې کلکواله ری یا رڼا لکه ابن جریر معنا کوي او توفیق دی متقین الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين الله توفيق نور کوي دا بیان ظالمان او هدایت بین شیئین بھی لکه څنګه چې علم استاد او شاګرد غواړي حدیث ابو بخاری کی راضی طوفانی امت الودس بچو تو ایدیر یریگم اللہ سر جا مخامک شم سبر آتا ہے نشم طاقت نلر خدا شو کوئی چیزا مر شم نومی سی دی ایرہ میں پراو قدر شاید چی اللہ میں دوسی قرد کی و دوبارہ نوچت نکی اللہ ورطے اولی دا کار کردے دی بسا دیاری نکی دو میں بہت اومی بخ غلطم لفظ زل په معنی د شو شو ورکه دو د ملک 120 سال انګریزانو حکومت ډیره بدل کړو بالکل قادیانې راو سه ودې د پاره حدیث کې راځي ویزال جزیه ویزال جزیه عیسی اسلام برازي او ټیک څه وخت کیناوي شو کړو ویزال حرب راي غرض دا قادیانې ورته تیار شو بل شو تیار شو مورخین لکی 50,000 انگریزان هغه وخت یو ویل چې ماجب په خپل ورته ماجب ویل د دې قبایل ملکانان په هغه طرف نه وړل دې طرف نه او احمد رضا بریلوی ته مو ویل هغه ته 50,000 ورکول او کده نبوت داوه کې نو 1,00,000 ورکول ماجب دکار یاد میشت مخمولا ہو جا و دا افغانستان نتلی و افغانستان پختون و احمد رضا دالوی کفر و جهل قدیم قیدی ہے چیز دین مخالف شی نبی حسن مخالف شی در توب سرائی کئی آزاره نشتریان دی بھئی با جنڈا کی میں خط کئی شی آخری رنگ میں ہم دا جہنم را بنا پولی جنڈا ہم دا حیث کپلا دا او په جنسو کې هم ټول غړي روان دي سیمه په مصیبت ماغي ویزول حرب ایږي قاضیانه دې ته تیار شو او بیا اغه مصیبت جوړ کو جو سره پوری جاری دي تمام دنیا کې د کفر او د الهاد او د بی دینۍ او د قتل او مسلمانانو باندې دا کار و دغې نو هغه زمانه کې به وي مولیان تقیس واقس ما دغه ورکړل دا لوی منطقي دی نو هغه ته به ماجب ورکړل دا لوی پلانې دی دا پلانې دی ورکړل دا پیر صاحب دی لوی هغه ته به ماجب ورکړل نو دین دا شکړو معنی ټول غلطی کړی اوسم خلک وایي دا اکسفورد د لغاتو کتاب دی کیوں گوری تباہی پکی کڑی دلو گا اسلامی اقدار و بانکم حملی دی پکی سڑے حیران چھے منجد تو گورا علماء دیوبند اللہ دی پر رحمتون اولی گی کما ترجمہ چکڑے دادا غلطیانی وستی دی اردو والا دا غربائی نخدے جی سڑے پر کوئی کی سنا سا غلطیانی تنویستی دی سونا تحریف کڑے دی اما تاستوی دا ہدایت پر مانا دوانی سکری دا مخبر دونو دا فساد دا انگریزان دول کی دا دیو جنا شاہ اسماعیل شہید فیضا الحق کی لکھی علماء وہی چھے دا اعتصام نا فائق راضی نظر دا شخص کتاب دا شاہ اسماعیل چھے آگا وہی عالم با پا پوزیشن کی نگر جی لکہ دا خورلنی بن بجی دا شی وارا و سر و دا شی وارا و او نوی جامی دی و دوڑا پیدا شن لگی افلانے ان لگی افلانے ان لگی شیخ القرآن وی رحمہ اللہ زماج امی پاکی حسین علی رحم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سبق پہل جماعت کچھے ہو شگی نی جماعت نوی جامی اچھولی ان آغا شگر آگستا و ماتا بیرہو مشتا بیا با سبق لگو ان نور شگر بیرہو شگر بیرہو شگر بیرہو شگر شاگرد ہم کو آؤں قبل وی خوش جامی را بس خاکی نوی ہم سبق دن بات کرا او بیا ماتو بیر چی محمد طاہرہ دا شے بری کمزوری کی بیکار بری وحی چی اللہ علی گلی دن سوی رجال رجل مانکی کلکو آلی پرلنی تین دا ورکلی دا فریدہ دکن آپ کے ساتھ اللہ خلوت دین استقامت کو گڑیر کمی خپکی گڑیر زر کہ خپشی دار ارونہ میں رکھلے دا سکی دعانی میں خاوری ریش ودا جے کے ورکڑے دار وابت اور نبی علیہ الصلات والسلام ہوئی دو خیار سڑی عقل چھ ختمی دو سرانہ نلاو پل ماہر ریگمال نشتا ہے مور اوپلا دزوی سرا محنتو کی وادور لو کی بالغ شیدہ سیدہ کا نسو نمی نہیں بھی درونو یو بسر سو نمی نہیں داور تو وقت یو رزو ہوئی کہ رزو اڈیر خزمت کو مور دیم خدا دارم خدای مرتیمات پیدا کی شیعو نکم آنا دا قدر رزو چی اعتماد پیدا شو دا خواند اعتماد کرد شو دا خدا ابی ارو بند کوئی سرد خدمت نگو را ما تا دا سی خبر اکنی دا سی رو رو اپل وز وقتوی چی رجوان بگران دا دا کسی تیو با سکری تیو با سیالا اس جرگاو که جماعت نجو دا وی شرد دا اغا حقل خط باول حد دین کمی یاسیم بیواری دا منظور کمی بگی ہر میں اچھا او دا سی طریقے ور تورزی علماء قریبانے مستقل کتابوں نے لکھ لی مکر زنان چی چلون ور تسو ور دا سی چلون ور تورزی تو وہ ورست لوخ بمات کی پخفل ہوا بیڑے پا معشون مانے سشے اوران شکور کی واڑے پا معشون مانے پھر اپنے میراد کی دا سماکار کو رد آسلی اوران کی دا کر دو دنے امام سیوتی رحم اللہ اغاول اسمانی ذکر کری دا اتقان دا امام سیوتی رحم اللہ اصول دا سلور سی یادی مخالطہ بنا را جی او دا دریسوا شپک سلویختم اول جن او من کو اصول اکویلیو الوجوہ الاشباق دا الوجوہ والنزائر الوجوہ والنزائر دریسوا شپک سلویختم اصفر اتقان ماتا اسویل چنی ماخص خیرمہ بیا درتا اسانتی آئی زی مختصر ویم ہدایت پا ولس و مانو بانی سلوری اصول ولس مانی مغالطہ بندر آجی دوانی پا ہدایت مانو بانی سکوی یو پا ماند اکلکواری اہدنا الصراط المستقیم سورة فاتحة لکدا آیات شو دویم پماند بیان سورة البقرة پینزم آیات اولائک علی هدن من ربهم دریم پماند دین ان الهدى هدى الله یقینا دین خدا الله دین دی ان الدين عند الله الاسلام په دینونو کې چې دین دی نو اسلام دی سورۃ آل عمران 3 اویایم پمانه د ایمان سورۃ المریم شپږ اویایم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى هدن معنا ایمان فمعنا دعا بلون کی ولکل قوم هاد بلون کی سورة رات وم آیا دارنگ لانبیاء دری اوی آیم نمبر آیا وجعلناهم ائمتا یهدون بی امرنا بلل بے خلق دین تا خزمون پا حکم بانی دارنگ لپمانا دا رسولانو دا کتابون سورة البقرة ات درشم فا اما یاتینکم منی هدن او پمانا دا معرفت پیجانگلو لار معلوم اول سورة النحل شپارسم آیات و بن نجم هم یختدون او پمانا دا نبی ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى صفات پیغمبر د نبی سورۃ البقره یو سل یو کم شپیتم هدایت په معنی د قران سورۃ النجم درشتم آیات ولقد جاءهم من ربهم الهدى نجم درشتم آیات قران نور تر لګل په معنی د تورات سورة الغافر 3:5 ولقد آتينا موسى الهدى فمعنى استرجاع وأولئك هم المهتدون أو فمعنى دليل لا يهدي القوم الظالمين اولائک مهتدون چې کوم دي اولائک هم المهتدون یو سل و پنځوسم سوره بقره او دلیل حجت سوره بقره 258 لا یهدی القوم الظالمین الله ظالم ته دلیل نه خای کوي نو هغه باطلی یادارنګ لا 258 کیو ګورې اندر آیا الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه قال تو لا يهديه حجت فماند توحيد ان تتبع الهدى معك سوره قصص و پردوسن قانون توحيد منو تاسو د بیا بد عمل نو شړل شي خلق به متس نسکي فماند سنت فَبِهُدَاهُمْ مُقْتَدِ انعام آیات نمبر 90 فماند اصلاح سورة اليوسف 2:5 وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِلِينَ او فماند الهام زرکی اچول سورة طه 2:5 نمبر آیات آتا کل شیئن خلقهم ثم آدم فطری هدایت او دارنگا قرآن کی ذکر کئی فالهم فالهمها فجورها وتقوا استعداد یا آغا حدیث کل مولود یولد على فطرة الاسلام هر مولود یولد على فطرة الاسلام استعداد پمانه د توبې ان هدنا الیک توبو وصلی الله تعالی تاسو د سورۃ الاعراف یو سل شپږ پنځوسم خدانه ارشاد خدانه ان یهدینی سوا السبیل سورۃ القصص دویشتم آیات دارنگ لا و قرآن کے سو لفظ پڑی رومانو راضی و فضلے کی بے زمانکوں دارنگ لا رحمت و استغفار لکہ زوال منگویل و پینزل سمانو بعد قرآن کے راضی انشاءاللہ نن بیوئی فتنہ پا قرآن کے سو مانو بعد راضی داغی منگ در تا قضا لفظ روح وغیرہ الوجوه والنظائر او پدی بانی علماء مستقل کتابوں نے لکھ لی دی دامنگ نفس نشاندی اوپر ایو لفظ بانی پوا نور بھی آسان سورة المریم کو رہتا سی سورة المریم وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ شفق دیر شمایات فَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ یقیناً بندگیو کئی دراب یقیناً اللہ پالون کے زمان افساس دے بندگیو کئی خاص دن دالار نیغر اللہ تا صراط مستقیم اللہ خَذَا سَبِيلُ عَلَيْهِ مَنْ عَنَابُ دارن لا فتبعنی اهدک صراطا مستقیما نیغلا ابراہیم علیہ السلام قوم تا بیان کی اطلاع تا بیان کی تقریر حکم دا خود دی لاری نا منکون کی مانعین دا دی لاری یو کبرا پیران مولیان سورة التوبہ آیات نمبر 34 کثیرا من الاحبار والرهبان یاکلون اموال الناس بالباطل قریب باطل لگا دارنگ لا انساران او پیریان لکا سورة الاحزاب شپگ شپیتم ات شپیتم دا مرګری وسو کی بری اغم بیا ذکر په دوه خبره ده چې دا هدایت په قران کې کله په معنا د عبادت سره راځي لکه سورۃ آل عمران یوصل یو پنځوسم یونس یو شپیتم زخرف سلو شپیتم په معنا د عبادت انعام کی یو سر شپگشتم یو سر دری پندوسن او کل پا ماند قرآن رازی لکا زخرف دری اتیائم او کل پا ماند اتباع رازی در رسول زخرف یو شپیتم یوسف یو سر اتم نمبر آیا حج وش پیتم مائدہ وش پیتم چدا معلوم نہیں سری تا مغالط راجی دل تا پا ماند عبادت او دل تا پا ماند لانی او دل تا پا ماند لانی دا یاد ہوئی سرات مستقیم سرات مستقیم ہدایت نا سرات مستقیم دوگو رئی ملگری بستا سو کی انبیاء و نیکان یو کم شپیتم نمبر آیات حق پرست ہوئی تو بیان کوان ملگری دی دیر کلک خلق دی یری گمت اچانا یا ایوہ الرسول بلغ مانزل علیک من رب بک ورسول واللہ یاسمک من الناس اللہ بری ساتھی دارن لسورة النساء کی ذکر کئی آیات نمبر یوکم اوی آیم ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا او ډیر خدد دې کسان ملګرتیا پیغمبران باندې ملګری ان نام تعالی هم تفسیر ذکر کو چې دا نیکان باندې ملګری آیات یا ساتیل ته بیا ذکر صراط مستقیم باندې چې شوي نو نیکان باندې ملګری یاري غمو د چانه دعوت وکړه دې لارې ته دې لارې مانعین دې دې نو ته دعوت وکړه یری گما مرگری بری دائی پیغمبران رشتنی شہداء صالحین عثمان توگورا رضی اللہ تعالیٰ عمر توگورا داسی نور صحابو توگورا شہیدان ندی نیکان ندی رشتنی ندی اللہ وګورا انعمت علیہم د صراط مستقیم دا ماوردی ده یو کم شویتا مصفحا اولن ایجل دیووی صراط مستقیم چاته قرآن باندې کومنګ داغي تفصیل کو یو داد الله کتاب صراط مستقیم علی رضی الله تعالی نو د عبد الله بن مسعود نا او ورفو حدیثم په دی باب کې د نبی اسلام نو ذکر کړي دا اللہ کتاب صراط مستقیم دارنگلا اسلام دا قول دا جابر ابن عبداللہ محمد ابن الحنفیہ درین دا غلار دا چلار سنوئی دا اللہ دین تا نشتر پدی کی کوگوالے دا سی لار دا جس سدہ سڑے اللہ ترسی کی کوگوالے پکی نشتر عبداللہ ابن عباس دا مانکتی سلورم رسول صحابہ و اہل بیت دا قول دا حسن بصری ابو علیہ دا غیرے سوک نور بانیم کی خدا بشوری حافظ ابن کثیر وی دا ټول صحیح ابتدا د نبی ورستو صحابه نبی علیہ السلام وی ایمان اوسو دا ابوبکر او عمر ابتدا وکي نو دا کچا د دې ابتدا وکړم دا حق ابتدا نو دې کس تابعداری وکړه د اسلام او چا چې د اسلام تابعداری وکړه د قرآن تابعداری وکړه او دا پڑھلې مضبوط او دا صراط مستقیم د لیک حدیث کې راځي د الله رب العزت دا ټول د دې مستر ما درته ویل چې دا اشکال اوسو هغه اصول او قواعد باندې د فقې چې دا خسلور باندې شو اختلاف راغی. نمنګ ویل چې دا ټول د دې مستاق دي او صراط مستقیم ټول ته شامل دي. دا د دلاله لکه چې موږ وایو دانی په باره کې نازل شو دا غا نذیر او مثال دا غرنګلا انعام علیهم کی وی یو د دې مستاق ملائک دریم انبیاء دریم مومنان مخکینی امتونو دریم سلورم ددی امت مومنان او پینزم نبی او دد مرگری صحابہ منگوائیو چه تزاد نشته من النبیین و الصدیقین و الشهداء مصداق من ذکر کرم دولو تشامل لے نو منعمن علیہم و مقابلکی مغضوبن علیہم و لبتعالیم د هدایت مقابله کې غضب او د انعام مقابله کې ضلالت کل نیغ لاروی خو منکون کی پا مخیطوی لیڈرانی کل لار نیغ نی خو خلق کوئی چه دم لار نیغ در لیڈران تو گو هاری اچھو ہوئی لکا سالی کوئی لاری غلطی کری دی گن تو نرسی بکابا اے ایرابی کہ ان راہ کہ تو می روی با ترکستان است تجھے بکم طرف روانے ادا ہو مرخاتت دی دا مبتدی او دا مشرک لارم نیغن دا سورة الکاہت کی وئی اولانی آیات کی لم یجعل له عوجا قرآن چکم الار خی نپاہ کی کوگوالی نشتہ دے انعامتا علیہم خلقو پا صحابو اعتراضو نشورو کرن لکا خلافت و ملوکیت کی اللہ وی منعمن علیہم دی اللہ پی انعام کرے احسان کرے دے تو خلق راگ اعتراضو نشورو کرن خلافت و ملوکیت کی سلام صفائی اوصل پندسم صفائی عثمان او دماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسی خبری ویلی دی با دی خلق ویدا دم لوی لیڈر دی ام المومنین توی جب آورا و لوی جب آئیو تاسی سڑے نبی علیہ السلام سوی ولا تسبم اصحابی زما صحابو عزت وانا لی با دی یو سب دی یو شتم دی سب عزت آغستر شتم کنزلی کوا اللہ صحابہ بد ہونا وائی چوئی خیانت اکڑے بیدات اکڑے جب ایک دو دابت ندی اور چی تاسی ہوئے نہیں چی سو بد دا صحابہ ہوئی نوائی لعنت تیوی دا اللہ استا سی بشر با لعنت تیوی لے لعنت دا سی کلیمہ دا شید دا سی ناکارا کئی یو اوخی بانے لعنت ویلے شو نبی علیہ السلامی دا قاتلین لرے کئی عذاب برا شید شیطان باندې لعنت ویل شوې د چا دوست کیږي اوس نو ایتا شي لعنت وای د دې خلکو په شر باندې دا شي لعنت یې مصداق یو ګور اره حافظ یې شي دي ځان ته چې موږ اسلامي جماعت یو صحابه په واره کې دونه جبې راوستي دي الله موږ وایو چې عثمان او د معاویه رضی الله تعالی مبارک تاسو کوم روایتونه پیش کوي د تبری نه پیش کوي او د تبری دغه روایتونه کې واقعي لوط ابن یحیی ابو مخنف کذاب کٹر غالی شیر خوشی اور تبدی ردی ہوئی نو بے خوند تو خوزان تو سنوی تو لی بدی ردی ہوئی دا دا ملکو آد حالان کی پدق تبری کی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی ما دا خل و فلوان اس رمینہ دا دا پیغمبر علیہ السلام زمانہ کی بمیم خل مال ورکولو او وسم اقمینہ میں دا خل مال ورکولو وہ ایک پلوان اقرب نوازی کڑے با اللہ زمان یو مرگرے زفر سے الگوٹی دیر کل عالم دے دارن لا قاضی انور یونس انور ماتا سمخ کی ویلی پروفیسر طاہر الحاشمی خو کلان پی کڑے دے تبری روایتوں نا اس کو تبری محقق ہم شائع شیدو گولے تاریخ دا تبری آغاو ایک پل مال میں اور کڑے دیں اس یہ مرکو اقرب نوازی کڑے وقت پلوانی گورنران کڑی اڑی ہے والا تر او بارا دا ابو بکر پا دور کی دا امیہ خاردان پینزیش گورنران عثمان پینزم مقرر زیادی گڑے کا کمی سرد دینا علماء لیکی چه خپل خپلوانو کی و سڑے لائقی دیو منصب دا سنبالاولو نکور کی پدی کی گنگار نو دیکن موسیٰ علیہ السلام چاہ دا پر دعا کئی اللہ حارون دا سر رولی کی جمعت میں مضبوط شی نبی آبا پیغمبر ہمیں اعتراض ہوکا چه بل چاہ ببارکی دعا نکو لگ خپل روڑ ببارکی اقرب نوازی ہوکا آشا ہوتا آل آیاز باللہ سم آل آیاز باللہ ایبام ابو حنیفہ رحم اللہ وی دا عالم مستحب عمل چې د قران او د سنت نه خلاف دی ساحر او جادوګر دی نو چې د صحابه حفاظت په نصوص قطعی او سره عدالت تواتر سره ثابت او هغه په سجبه وباسي دا خسنه عصمت د انبیا یم نه دی پریښه دا خصوصیت خدا پرستو او مخکی او دې زبانه کې اشاعت التوحید و سنت داغي ارکان چې جوړیږي یو شرط دارے چې قرآن بزدکی دویم شرط دارے لوجه اللہ قرآن بخی دا صفت بل جماعت پیش کولی شی نشی پیش کولی او که پیشی کو نمانگوی اومن خلق ہوئی شیرہ ڈیر صحیح جماعت تے او دا کئی منگو آئیو چی صحابو تا سوک بد ہوئی دغا جماعت بانی دی لانت چی انبیاءو تا سوک بد ہوئی پا دغا جماعت دی دلالا لانتی ایمو تا جی سوک بد ہوئی او دعوی کئی چیز عمل کن پا دیزو پا دغا جماعت دی لانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی مشکات حدیث دی بدتر خلقا غدی چی ددی امت آخری خلق پا مخکری امت پڑن بنو بانی با دی ردی وی اوز با دی ردی چا بیلی کی کسیڑی پلار توی چی دا پلار دی اسیو شیر دی جنگ با دسرکی اوگا نا او دا مور دی چوی دون اوکتا چا بایی جنگ با اوکی کنا خوشی دا امحات المؤمنین دا خفل مور نگرانی ندی او دا پیغمبر عزت دا خفل لار نگران ندی دا تمام مخلوقات و نگران ندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو سڑے مومن نجوڑی گی تردی چی دور تا گران نیما دا مور و پلار دا بچو دا تمام مخلوقات نپا بچی ننکے ٹھوک پکالی کیس پی چلے پا خزا چلے دا سیدہ کرنے پل ځان باندې وکي او چې پیغمبر د سو کوئی مداو سره یارانه دي نه بدمعاشان یو دي شو موږ اسلام راو او دا بدمعاش به مخکې کو د صحابه دشمن وې دا موږ مونږ کړه دا سیاسي مونږ شرمېدل لسه الله الله حاضر رسول او قران دای دا ہدایت سرچشمہ و دائی بلن کی مدعی خبر پر خودے شی خدائی نشی پر خودے وعبد ربک حتی آیاتی اکل یقین ہدایت مندد کی داغوی صفات قرآن ذکر کری دی سورة البقرہ یوصل و پنزو سم کی سورة الانعام یوصل دعا تی آیم کی دارنگلہ سورة الاحزاب سورة المؤمنون دا مومنانو صفتون ذکر کری دی داغ ہدایت والے او طلب دا ہدایت دا اللہ نے دی وجن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانا کئی اللہ توفیق دکلکوالی منترا کی ٹولی مانی پکی جمع کی اللہ دی توفیق دکلکوالی منترا کی ابن کثیر دارن ابن جرید مانا کئی صراط مستقیم بانے صراط مستقیم مانا کئی مولا علی قاری رحمہ اللہ تمام اوامر بانی عمل نواہی و نزان ساتل دے تو صراط مستقیم تدی وجنا حدیث کے راجی سفیان بن عبداللہ ثقفی غوی ماویل دا اللہ پیغمبر دیا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسل احدا بعدک وفی روایت غیرک چتان اور ضرورت نہ راجی ناغور تسوئی آمنت باللہ ثم استقیم استقامت لکیدل مستقیم استقامت سورة الہود یوصل دولسم یوصل دولسم آیا تاسی بگور سورة الہود دولسم اسی پارا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا نیکشا څنګه چې الله درته ویلي نیک ودرېږه نیک د الله دین ته هغه چې راوګرځي تا سره مه کږېږه مستقیم نیک لار قرآن وانی عبدونی هذا صراط المستقیم دغه نیک لار صرف زما بندگی وکړي دغه نیک لار انور الاری کگیری یو طرف تتری بل طرف تتری سورة الشورا پنزسم آیات حامیم سیدہ شپگم دوزای پیغمبر تا حکم کی عام خلقو تا کی حامیم سیدہ کی دا استقامت معنی کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متاویگا مکگیگا کروغان السالب دا گیدر پشان گیدر دا سی منڈا کی بیا پر ابل طرف دا سی راشی ذات بچ لکا منافق عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی عمل خاص کا اللہ لرا تا استقامت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی فرائض ادا کرا دا استقامت تے ہمیشہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی شرک مکوا او غیر اللہ طرف تے چتدا شو نہ کوئی دا ماند استقامت دا ثم مستقیم کلا کو دے سورۃ الشورا تا سیل گرا واڑوئی سورة الشورى إلا سمعي فلذلك فدع واستقم كما أمرت الله الله ربنا وربكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم لعادل بینکم مخکې ته ذکر کوي الله تلک شبری وسلم دارنګ لا قران بل ځای کې ذکر کوي کلک شوی تتنزل علیهم الملائکه فرشتي راځي څور دوی غم بدوانی نه تکلیف بدلته نه پریشاری بدلته نه جرتور بای ویلم بای نو ظلم من غفور الرحیم دا استقابت دی اما مخ کی ذکر کرده چه مستاق دادی اسلام کتاب اللہ رسول و صحابہ دین دا اللہ صراط مستقیم استقامت فائدہ صدا تسلی ورکی ملائکو سورہ حامیم السیدہ آیات نمبر دیرشم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا یقینا کسان چې وای پالونکې زمنګ الله دې بیا کلک شي په دې مسله نورازي په دې باندې فرشتي بل ځکه قران ذکر کوي من کل باب هر طرف نه برازي وای بوتا فائده ای دار الله تخافو مے ریږي ولا تحزنوا مغم جن کېږي کار مدن توف کړه واد شیرو خوشالي واخلې و جنتا چلو شوي دې تای سرم مونږ اولیاء کوم مرګري استادي پجوان د دنیا کې او په آخرت کې هم مرګري او وی بسای د پارا په دې جنت کې آغا چې غواړي زونه استادي نفسونه زونه او شته بسای د پارا وی بسای د پارا په دې جنت کې آغا چې تاسو غواړي نزولا من غفور الرحیم دا میل مستوب دې طرف د بخون کې مه ربان ذات نه ومن احسن قولا ممن دعا الى الله و رسول دې د پارا چراکار ګران چې دا دی او کو دا دی عزت دې میلمه یو ویلو میلمه به شړی دا شی میلمه به شي تماشا به یو کې بیا ځکه میلمه عزت منی لاس باندې وګ بل څوک اچي عزت ورته کوي بالغ الله وي دنیا کې کړي دلې نو په مزو دي سر نه الله دې زموږ سره نصیب کړي لوی نعمتونه دي لوی مزي دي دا الله دې نعمتونو په سبب باندې کامیابی ده دا نعمتونه ود الله سورہ جن شپارسم آیات کیم ذکر کئی احقاف دیار لسم کیم ذکر کئی من ایمون آلی بانی نیامت ستوئی خوش آلی توئی انعمت آلی او نیامت کون کے اللہ دے کل ددی نسبت کی گی مجازن بندتا لکا سورہ احضاب کی نبی علیہ السلام توئی چتا پی انعام کرن آیات نمبر وہ درشن دار لمریم کیم ذکر کئی نساء پا مخکمنگ حوالہ ذکر کر نمل نلسم قصص واللسم زخرف یوکم شویتم منگ ذکر قلم یوکم پنزوسم دار لسور توبہ کیوئی ٹول صحابہ مونی من علیہم و ٹول صحابہ او جنتیان نی سورة آل عمران یوسل دریم کیون یوسل سلو رویائیم کیون احضاب و درشم کیون دا ذکر توبہ سورة توبہ روڑوئی سلام علیکم سلام آیات 101 نا سلام آیات والسابقون الاولون مخی کیدون کی دا اللہ کتاب تا اسلام تا دڑن بنو مہاجرینو نم او دا انصارو نم والذین اتبعوهم او آغا کسان چی دیو پسی روان دی بے احسان پا خطریقین خوشحال دی اللہ دا دینا او دیو خوشحال دی دا اللہ نم دا دیو جنہ شیخ الاسلام رحم اللہ ذکر کئی رضا دا اللہ صفت دی سنگ چی دا اللہ ذات کی تغییر و تبدل نرازی او نو دغه چې د الله صفاتو کې د الله په کارونو کې وسو غوړی زمونږ وایو لکه څنګه چې روافض وایي شیا الله ته بدا کیږي غلطي کیږي یا دارن لا معتزله اعتراضونه په نسخه باندې موږ ذکر کړو الله ویل ماضی سی غیر اور طوفان تن راضی او خبر مخیر راضی نو سو آئے چې دیو گناہ کول او غلطیاں نه کولی نو الله داسی کست بیا وای چې دتنه خوشاله نه دای ویلی وای کس شوی دي د صحابه ونه ناغه ته وای مشاجرات صحابه اجتهادی غلطی یعنی مجتهد چی غلط شی یو سوال چی موسیبی نتو اجری او چرتم یو روایت کی دانی دی راغلی چی صحابی دا دنیا نتلی ری ایمان کی کمی چیتا دی دا زکا ابو زرعا رازی وی سوک چی صحابو تبند وی دا زندیق دبیدی نتی ملحد سڑی ری ار سوک چی یو بد ردی بیل دی خکارا یو بد ردی ویل دی و طریقه دا سیاست بدی خوبی گئی حالا کتا دیر خود سڑے خود افلار دی نسڑے دی سمانا دا نسڑی جوی دی عبد الرحمن بهبودی رحمه اللہ یا کوری کشی خلدی سو چاچی بوید سادا ناغوی کنزر یو بلی کن ایو دا خیاتوب دی ایو دا خمقلتوب دی خمقلتوب داری چستا داری دلیوانه ای او دو افیاتو کنزلی سری خری ساده منز خری ناغو پدی خبکی دو افیار خلق پدی خبکی ماول کتاب لکدا دا شیعو طریقه دا او دودی ماول کتاب لکلو صحابو صفت کی اعتماد را ری بیار پسی شروع دائی کری دی دائی کری پیغمبر وی یزید جنتی دے حدیث پر ری کرا گلے سنگا زما د امت یو ډله وای دریا د پاسه وجن کی فقط او جو بخاری وای ځان لے جنت سره واجب کفر دی ترمذی روایت کرا دی مغفور بخل شوی دی اوس هم نه معاف کړي دغه جن ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ مامور یزید امیر او دا امارت دا په حکم شو چې دین او جوان دی منډی ترلی بکی کیږي جن صاحب نور مو د جنگ په امور باندې ډیر ښه دی وراره چا به شراب کی پلانې کې په برنامه دنیا نو مشر همیشه د اوسې برنامه دې زمانه کې د دنیا نو مشرانې بدنام نه وګور سوې خلک دا برنامه غرض مې دا تا شو ګورئ ماویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی کپد اعتراض کے قرآن کے نقصان یزید تابعی اور تبرانی روایت تے چور بن رسی گیا کسان تا چیزی لیدلی میاغا چیز چا لیدلی مغی لیدلی یاغا چی تابعین لیدلی دیتا خیر و قرون دیتا بور نرسی حدیث سنت پہ اعتبار سید تبرانی کبیر دو تاسی ہوا ہے یزید تابعی ہو کنو سند ته وګورئ چې څوک وایي شراب اسکل، څوک وایي ماویا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشوت ورکڑے ہوتا دا عمارت پارا، دا سندوں کو گورے چدا سو کو شیعہ ہو بل چانے دیوی استاد دشمن ہوئی جستا دارور غلط ہے تو یاو دا غلط تیرا شوت مڑے کو یا جامع دنو وزدہ صحیح دا اللہ حکم آگا باہری جنگ اوئی کڑے دی مغفور دی کتوے چدا غلط سڑے مشر کڑے ہوتا صحابہ جوندی ہو اور دا غی عمارت لانی جنگ ہے ولی کولی صحابہ وہی چې په حق باندې سو ساکت شینالا اخرس شیطان دی صحابہ دا کو اعتراض په صحابہ راځي او کدی یو غلطی نه کړی دی او بیا م الله جنت تلېږي نو عدالت د الله باندې اعتراض راځي لوی ګن دی چې صاحب عزیز وي چې سړی تحقیق وکړي نو په پیړه کې په خپل هندو دی دا دونه لوی ګن دی ان شاء الله خپل ځای کې به موږ حوالیم پیش کړو خدای تاسو وي ماویہ یزید امام ابو حنیفہ رحم اللہ بد وہی تابعی دے کنے دے فدی کے داخل لے کنا والذین اتبعوہم بے احسان فدی کے داخل لے اور مہاجرین و انصاروں کے ٹول صحابہ دی کنے دی دینا بادشتا اللہ سوئی خوشحال امتنا وعد لہم جنات تجری ابدا ذالک الفضل العظیم تیار کرے میں دیل جنت تجری تحت حل انہار خالدین فیھا ابدا ذلک الفوز العظیم اٹل فیصلہ دے جنتیان دی جو سڑے دے جنتیان کو مبارکی خلو خوزی نبی علیہ السلام عشرہ مبشرہ مبارکی سوئی خود ورتا ہوئی مخوزی کا پتہ بنی جنتیان دی بلانے جنتی دی بلانے جنتی دی بلانے جنتی دارنگ لا صحابی ہوئی جس کو کدارے بانی بار ورو والے شو رحماتوی چھ جنتی سڑے راجی تو جنتی سڑے گورن لارش ما چې بیرته کړم ابو بکر بیا عمر ما دا تمنا کولی چې زما روح پکې یاد کړي چې مې وکتل بیا وایي چې که ګورم جنتی سړی دی نو په تکلیفونه وایي نو عثمان راځم او دونه حیانات دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ناس وو داسې ښکارېده زنګونه لاندې عورت نه ښکارېده عثمان رضی الله تعالی چې کله راتلو هغه داسې هم پکې عثمان دونه حیانات دی چې بر آسمان کې تنه فرشتې هم حیات دي عثمان چې انګر علی رسول الله ثم علی دغه خبره څه دوستي ده دوستي نه ده نه دوستي ډیره خبره چې ګناګاری به کوي نه کوي اسړې چې دتلې او روټې غوښتل نو سپې به شي راځي مخه دې ورته جوړې کړي دلمه روټې دلته کومې روټې نه مې توبه ده خدا سپی را نمانی که سڑیا دوستی نا متوبه دا سڑیا خوچی دا شب نای بچو اللہ دا سمودیان و زیچو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغا زیت راغی بے او خطی زکر دا زید آزاد خبر بانی پیلی تو کدی خلق سر سڑیین آزاد دے کنن ہے دا گناہ زید قتل گناہ دا دا دیدنے یا دا کفر سیاست او تب اور کوئی چیزی محمد گورا ہوتا بس خبر ہے نعمتوں دا اللہ چکڑی دی پا مخلوقات اور پا صحابہ بانی ناغا دیر دی او بیا پا دو قسم دی یو چی اللہ دگا سی ورکڑی دی بغیر دا قسم دی واحب اللہ ورکون کی اللہ ہی اغا روحانی لکا روحانی نعمتونا فهم عقل و قرآن بل کسبی چاپا کسب سر تعلیم سر حاصلی دا کسبی پا دو قسم دی یو تعلیم دا قرآن و سنت چدی تا صوفیت تزکیه ہوئی دویم قسم کسبی جسمانی لکا اصلاح دا ظاہر بدن دلتا دا نعمتونو نا مراد روحانی دنیاوی روحانی کسبی مراد سوال دا واری دیگی چی گورا مومنان دا پار دلتا یو صفت ذکر شو انعام نعمت کافر د پاره دو صفاتونه غضب او ضلالت دا سوای راشي و جواب کوي چې مؤمنانو کې دو صفاتونه جمع یو عمل بل علم نو چې عمل پریګ دی نو موضوع بنا لای سره د علم نه عمل لګي ګمراهي او چې علم پریګ دی نو ګمرا شي لکه دا سارا نو ځکه دو صفاتونه ذکر کړل د دین هم دا معلوم شو چې انبیا معصوم صحابه معصوم غیر المغضوب علیہم لفظ د غضب په قران کې یهود په اړه کې راځي زه وځم ان شاء الله سورۃ البقرہ یوش به د آیات آل عمران کیوم راضی فباء بغضب على غضب وہی سرد علم نہ برچو او حدیث کیوم راضی دادی رضی اللہ تعالی عنہ چه د موضوع بن علیہم نہ یہود او د ظالین نہ نصارا برا نو خلق وی چه دا وی پوری خاص دا آیاتونا منگو ایدا شنه ده مفسرین ده دی مستاقون زکر کئی دیر اور اس تو براشی تاستر ظالین مستاق ده غزب مستاق غزب شدت تاوی غصه تاوی لکه حدیث کې راځي دو کسان یو بل ته بدر دي شروع کړی دا زین یو پرسیل نبی علیه الصلاۃ والسلام ما ته کلمه معلومه ده کدا یو لدا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم شیطان نه اوتری نو دا الله پبارکی سمان من اصول کې ذکر کړی و چې لفظ یې هغه لپاره دو معنی صلی نظیر مونږ پیش کړو کنه یو ابتدائی نظر ته معنا غضب دعوت مبارکی ابتدائی معنا مراده او پدی باندې اثر مرتبه معنا انتهایی عذاب ورکو نو دا د الله په حق کې مراده غاڼه شي په تونه جدا شو کله نسبت د غضب الله ته کیږي لکه سورۃ النساء درې نوې تاسې واړوي چا مؤمن و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وغضب نسبة غضب الله تعالى نزل تمانا سزا بوكي الله عقوبة مراد دارن لا كلا نسبة كيجي بندہ تا سورۃ الاعراف یوصل سلور 50 نمبر آیا اعراف ولما سکت عن موسی الغضب اخذ الالواح کله چې غلې شو د موسی علی السلام نه غوسه نو تختې راوچتې او القا مانوا اخوذل په عزت سره موسی علی السلام لیدا یو توجیدا چې غصه کې راغی غصه یې ډیر او غیر اختیاري ګرځېدلی او په غیر اختیاري ګرانی سبب ځوانې نو پیغمبر ته کوم دی بل مونږ وی وال قل قمیص وسنه پرنده ورته دې مخته راوي چې بوډا شړې او پیغمبر دوی بیا داسي وسمنه کې خول لکه د غرونو په واره کې راځي پزمکه غرونو سره ال قیل په راځي ال قین راځي نو سمانه د باران مې غره او چت کې ختم را گزار نه کینه او تا نه مې کوم دا امور نسبتی دي معنی بدلې ما تا سویلې وکنه یو کې مون سره سمانه په دوه خو روانو مو مونږ په دوه خو دلته ځو نه په دیوار د مطالق سره معنی بدلې کې جسم یې وی بیا سم جا ازید را به زه دیو په دې ته خو انتقال دیو مکان نه بلته وکړ او جا البرت ما مثال نو ویل معنی بدل نو دلته دغه په نسبت سره مطالق معنی بدلې دارن له غضب دا مجازن نسبت سره عبد تا نسبت انبیاء و آتی آئیم مغزوب صوف دی امام ترمیزی رحم اللہ دا عادی رضی اللہ عنہ روایت کی نبی علیہ السلام ہوئی مغزوبن علیہم یہود اوزال نسوار دی یو مصداقی شو دویم مصداق مشرکین اوزال منافقین مغزوب علماء ایسو صوفیان سوری رحمه اللہ وی شیخ الاسلام ابن القیم رحمه اللہ اغاثہ کی دد قول نقل کی سند سیدی او مجالس الابرار کی امشتا اغا وی من فسد من علمائنا ففیه شبه من اليهود ومن فسد من عوامنا ففیه شبه من النصارى اس انشاءاللہ مسئلہ حل کی گئی نو منگوائیو چی اصل خبر دانا دا شاولی اللہ رحمه اللہ وی فوز الكبیر کی کد یهود نمونہ گو رہی قدی زمانہ کی نو علماء ایسو او کد نسوارا نمونہ گو رہی نو عوام سو دائی بدلی برمن چی کرنی جا او دا متیازو بچل منی کوئی کنا سیر نشی مجنون او چې چرته سو کوئی نی نرو من دا کدا شکی دی اڑکی که خیال مرازی دا اخر دی انور کی دا فل سوری دی یری تا شکو که فل ایگی دی چه من داوی نخلی دا شکی نمی دا شکی اندیم دا شکی دا عدب پا طریقه دی کو دوی دا خلق دی اس مامخ که تایست اصولی که ویدیو هر اکس دا نمونه و مثال قاعده کلیه قرآن ذکر کی کل من اتصف بالغضب بصفت الغضب فهو مصداق لهذه الآیه وكل من اتصف بصفت الضلاله فهو مصداق لهذه الآیه مطلب یې څه شو مصداق هغه زمانه کې يهود ما تاسو مثال خو دلته شړې نه تاسو کې سپین څه شه دی ناغذی کسی چونا پرتی ناغوی دا چونا بل سڑے تپوسو کیل تا مالو چی بل تشریف ناغوی دا مالو بل جے کسی واو رئی مال گئی خاو رئی اسپینا ویدا بل سنی ویسمان کی دا ورسی دا اسپین دیتا ویدا پسی شے بازار کی او خوگی ریوڑے گونے کی چی اسپین اسپین ناغذی نوست تبوی چی دا شاہ ببارکی دی منگوائیو دا آیات حکم دې ټول ته شامل دي هغه زمانہ کې د يهودو چې سره د علم نه ګمراه وو په ځینو په ایران او سره د دې مولا دارن له سوار سوکو هغه یار چې په سروان والا دې زمانہ کې هم دغه شمس دا صفت بچا کې چې نو هغه يهودي دي او دا صفت چې بچا کې نو هغه څه دي نصرانی دی او نبی علیہ السلام سے خالف الیہود ون نصرانی تو خیو خلاف ہو کٹائی بزن کسی در خڑن تنگی جامی ولنی تو ایتو خو خلاف ہو کگن اللہ اوی جسے ناروا کی تو تو ایسو تیاری ہو دب آبا طریقہ رہ پاتی کی بے گنگاری لکا عوام ہوئی بابا میڈر سرا سرکی مالی گٹلے دا خبر ہو تو پخوما چی دا خدای رحمت پا دوربین کیوں نہیں دیر خیر اصل کری زکا دا گناہ زید دا قتل گناہ دی اور دا گناہ پا زیبانی دا اللہ رحمت بنی دوستو گو رہی ما دا توی مصداق دا موضوع بین علیہیم ہر کس سرد پوی نا پزید و اینات گمراہی مولا دی زمانے پوچھتو آیا سیاست جائز دی یو سیاست دا انبیاء ہو بخاری کے راجی زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغیر ٹھبر و بی بی ہو ناغوی زوی دا سیاست الفرس نجکم دے دیر تنگ را لن سیاست مانا ساتن حقوق ورطول ساتن نو دا عوامی او ساتن امریکی دا پاری ختم بے ساتن حقی ورکو بجدی نشت نوکری نشت غریبانا مسحلات برز برز بارش اکثر شی پا انسانان پی دیر گٹی گنا نو دا مشابت دا سانڈا سر ساتی گنا چی دے کل راجی دا وازدانی واسد کله وړو باندې ماشومان دغه کې چې یو له کومه کې تیر شي نشنلیان حکومت او ډاکټر خان صاحب په دور کې خلکو زمونږ ډیر علاقه کې مړی په بوجو کې خطر کفن نه مېره راځي چې په حالات کې لري یا دی یعنی زمونږ والد صاحب په بیان داوی لور جسوانت سنگھ هغه سره نکاح کړو څه نکاح وکړو بادشاہ خان نے تپوس بھی داولی یہ زما لور پورے رہے بکل خواہ کرے جب خوشحال ہیں اسے کاری کرے سلمان تھے پھول میں جاؤ سلمان جیسے بت گئی چلی تو سپیڑے ہو گئی پیغمبر خدا نے بھی لیچے ابو لہب قریشی نے جمع قریش نے ان کی پنگے نہیں دی نہیں دی گئی اللہ وہ ادا اللہ خلاف کئی عمر سے ہوئی نبد الخیریہ نبارکی راکی جب برابری صحابہ وی پلار تھا یرا کتو زما تور اعلان دی راغلے بہت کی یا بدر کی پلار وی کتو زما تور اعلان دی راغلے نتا من پتہ لی دل سنگ خیستے ایمان دے دا لحاظ نہ کہ خوشی دین خلاف دے طلبان دی تلین بیات گزار کی خبر امی دا کونہ دا غیر لفظ دل تراوڑے دے غیر المغضوب علیہم دا ولی دا دلالت کی پدی چی انعام والا او غضب والا او گمراہ دا دی پا منس کی دیر لوی فرق دا دیر لوی دیو بلتا نزدی کی دے نشی منس کی فاصلہ راو دا دی گاون نم نرے خیو بلسا اور اگر نگوش اپا مناظرہ وان بیدتی امسر رپورٹ شو ابھی رہتی ملا مشر سڑے ہو ذرا وہ کی کشور مزوانا ہی کیوں ماں دوداد انگریزا سے دلیل قانون دے چھے دشمن بھئی ہو دے کر یا دے رہا ہوں آجی سے تو معلومات کی چیز دو مالا سو سرا تڑو گی انتا لاس را رہے دا کس لاس خیل آسو لما دا ہما اور للت آور دے باگر آو پور دے اب پولیس ماں تو یولی مائی دشمن بھی بجنا میں کتاب وو وو ما استاپ وو کله شل کریم خدا دا وای نه پیغام دغه لار باندې بیا په سی په سی خبرې کول د وسی را سره جوړول نه ما گاون کې مصر په ځان د غیر مطلب نه دی نو بل پیر مرتا شي وو سو ما ورته چې وای نه میځه چې څنګه سره مو لري کړه ما هغه ولګي نو دا چې زما را یو ماشو ما سره واشه دا چې بالغ وو وزن کم نماز تو ادا سو بھی ادا کر دی مې الله دې راکړو دې سره دې سره وته مولا غل سره تړي نارته مې څوک وشه هغه ماته وایي چې سوال درته کوم پلان مې یو څو دې نه ما بالکل پلان نه زه ما ته وره ما دې سیده مې نه برتين دې په توګه مې کوم ورته خبره خلاص نه ده ځکه وایي ډېر فرق دې دا نږدې نشي لري نه الله تاسو به کار دی چې تاسو وګورئ دا مثال پیش کړئ مغضوب علیهم سوق دی مان مولا ته خو شکر مردان کې مغضوب علیه چا ته مایتا ته وایي څه به شي نه څه باندې یو به نه مرګر دا وښیو ستارت باندې مونږ نظرو نه هر چا ته بدعتیا نه وي نه بدعت څه شي او بدعتي شو ته خپل مسلمانان نه ما یې بدعت دی ته ویل کرا څه چې کوم ستارت وایي او بدعتي دی ته ویل کرا ته څه باندې شي دی ته ویل کرا نو دا بزان خلاص دا آیاتونه د یهودو باره کې دی دا پلانی باره کې دی دا پلانی زما د باره کې سمې نه چې څوک مار کړ دا یهودی مولا دی او دا نصرانی مولا دی الله خلاف یو کړ په هر څه کې خلاف هغه زمانه کې یهودیان وستا دې زمانه کې ناکار علما وستا نبی صلی الله علیه وسلم دا غیر لپاره وجب بیان حدیث مستدرک دا حاکیم کم دے نو سننو کم دے زما دا امت نا بیودل ایدا شی لیهود قدم پا قدم بتا دیدائی پی تر دی کابوی خپل محارم و سران بدکاری کری نو دیو کی بندا چا خلق چی خپل محارم و سران بدکاری گمراہی دا انتہائی دا اللہ دی اے اللہ د یہود دلانه نوسه اے اللہ د نصارا دلانه نوسه ولا ظالم الله شلار حق ته نور کشوی دا غینه مې بچ اوس تاسو بخپل وګورئ د ظالین مستا مختلف ذکر کوي علماء مفسرین وای نصارا دریم وای منافقین دریم قول خوارج سلورم قول شیعہ پنځم قول قدریہ شپږم قول معتزلہ وم قول جہمیہ اتم قول اهل تعتیل والا او بل قول پکی مبتدیعی اوسو ایمون بسی چل دو نمان داوائیو چی دا ټول دا دیم اصلاح دکر خلق اللہ زوالین دی زوال پڑیرو مانو سر قرآن کی راجی یو په معنا د هریدل هریدل نسیان د اسدار د اخی سوره البقره 202 آیه الله واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما كيود دينا هيرشي نريادي بوتدابلا دلتا فمانا دا هيردو إن شاء الله كل زينو كي بيبيازو وزاحتم كون دائم فمانا دا محبت سره انک لفی ولالک القدیم یو کم سلوی را درشم نمبر آیات سورۃ یوسف یقینا ته په غزړه مینې کېم د څه کله کې شوې او چې فوزیو یوسف فوزیو یوسف ولا ګران شه د دې څه په پوز کې وته لوم دی چې د نارنه پریشان دایو خبر زما یې صبر کړو صبر اولاد ګران شه دې ډیر ګران دې بیا اړین الله دارنګ له پمانه د تحیور حرارېدل او پمانه د غیر مشهور سورۃ الضحا ووجدک ضالا فهدا حیران وی نلار می تو کو راشیو مکہ کی حیران وی نظر مدینی لار می تو کو را ہجرتو کا دارن لا پمانہ دو رکی دو اورک وی چان پی جاندری فهدا مشهور می کداشی کارنی میدان ته مخارک دے دشمن او دوست لري امام رازی رحمه الله پنځه لسمانی ذکر کړی بعضو د دین سیوان ذکر کړی نو ستا غزوال دی ان کې دا کيو معنی کوم هر لګیا بیا دې کې موسی علیہ السلام ته دا معنی نسبت نه کړی نو دا ان شاء الله دا معنی به بیا زو هر ځای ذکر کوم او تاسو وینئ چې دا نمونه ده قران کې په پنځله سبحانه باندې لفظ د سوال راځي ورکیدل اوبه ویواچول په پویو کې ورکی شو په یوه ساری کمانه دا ورکیدل د موسی علی السلام په باندې ورکوالی وکم وخت زوب د نورو کوم تاسو هم لیدل ماشي په درو وای چې تا دا کارونه کړی دلیل په پیش کړ مورخین لیکي چې موسی علی السلام باشه دربار ته ښکاره کیدو تر دې چې د فراعون په وخت کې د پښتو کې لاره انبیاء او الله ته نه هیبت ورته نبی علی السلام و چې طرف ته اراده وکړه حدیث کې راځي د دو میاشتو په فاصله باندې لري او هغه باندې به هیبت راځي خو په یاره باندې الحمدللہ او سګوري مخکی ویل ان انت علیهم فایرسو معلوم دا د پاره د اظهار د درجه د منعمن علیهم دلته ظاهر کړه نه دی معلوم دی الله ځکه الله ته نسبت کیږي په اعتبار د مؤثر او مخلوق ته نسبت کیږي په اعتبار د څه قسم د دل تفایل نه ذکر کړي د وجد قباحت د دې دوه شرکونه نیک سړي سره چې اسیم کینه دا ناس ته فهم دی او د بد سړي سره چې اسیم بلار ته خلک وایي دوم دا چې نن شروع وو د دې مجر د قباحت د وجن الله تشکیره نه کوي یو بل د دې وجنه چ الله وی دا حرام ته غو نه خو دی په خپل کسب دی مو اثر زینه ما ویلی ګناه کې دا اثر دی بس اوس کا په سوق پیو هغه دا ری مثال لکه اور دی اور کې اثر د سیدلو چا چولې شیخ الاسلام ابن القیم رحم الله الله نو اثر کوم کې خلا دی که نسبت الله ته کې الله اوس یو خو چې تاسو په دې ځان لاس ورزن نه کې دا خوستا کار دی نو ځکه دا په صدا نه لري مطلب دی او کله د دې نسبت مخلوق تم کیږي په اعتبار د قصص او په اعتبار د اثر الله ته نسبت کیږي او ظالیل په قران کې ډیرو کسانو ته ویلي مشرک ته ویلي کافر مرتد من کون کی د قران او سنت ته ویلی د توحید نه من کون کی يهودي ته وای نا امید ته الله د رحمت نه دې ته دعا دی او اسباب د زلالت په قران کې ډیر دي یو تبديل د کفر په ایمان ترک العمل پیدا اور نور تحریف وغیرہ دی یہودو ان شاء الله سورہ بقرہ کی راضی دا ټول چې کوم د اسباب د زلالت اوس داغ سورتو چې دې ته ام القران ویل ام القران ما تاسو ته ویلو دا د قران او اساس ویلې بنیاد وو چې موږ ذکر کړی وی او لس دلائل او اثبات د رسالت باندې یو الله موږ نه پیژندلو پیغمبر راغی موږ ته اولوهیت وښودل طریقې د اولوهیت یو رب موږ نه پیژندلو پیغمبر راولې ګلو د تربیته طریقې هغه ټولې موږ ته وښودل رحمان موږ نه پیژندلو رحیم موږ نه پیژندلو پیغمبر راولې ګلو مالک یوم الدین واغدار د ورځې د قیامت دغه حالات موږ ته پته نه پیغمبر راولې ګلو بیانې دغه خبرې وی په وحی باندې موږ ته بیان لار مون ته معلومه نه و ولاري مون ته خو لار نه تاسو وکړه مونې مون علیهم دا مون نه پیژندل پیغمبر خو در شي نام الله په چا کړي نو دا داخلي مغضوبین علیهم مون نه پیژندل نو مون ته یو خو در ظالین مون نه پیژندل چې مون ته یو خو در دا ادله څنګه چې توحید د فارغ دا ادله دی په اثبات د رسالت او د پیزو صفاتو الله تذکرہ وکړه او رد یو کو په منکرین وانی مشرکین داوی دو افسان مجوس داهریان جهمیه معطله قدریه اوه دا مشتقات دی دلالت کوي په وصف باندې دای په کی ذکر کړه دارنګ لا د عبادت اقسام د استعانت اقسام مون ته معلومه او پیغمبر بیان کړه هغه په کی ذکر کړه په دې ایمان سره د دریو فرقو مون ایمان علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین هغه مون ته خودل دا په دې صورت کې ذکر شو صورت ممتاز